Benvinguts a la Setmana Tràgica. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Doncs bé, ara sí, per fer una miqueta de temps, ara sí que us passarem doncs, aquesta retransmissió fantàstica que vam tenir aquí, entre d'altres convidats, el doctor Arlington. Una part només, perquè de fet sí, només vam retransmetre la primera part, perquè ja estàvem una mica cansats, cal dir-ho. Ja no sabíem què dir ni què inventar-nos. Sí, sí, doncs vinga, va, que disparo, eh? Bona nit, bona nit, bona nit. Avui tenim un gran esdeveniment esportiu que retransmetrem en directe des de la nostra delegació enviada expressament a Roma. Ah. És un espectacle esportiu impressionant, aquest estadi ple a rebentar de persones completament alienades esperant poder veure un espectacle immillorable. Bé, company, m'havia sobtat això de persones, però clar, si dius alienades ja estem sí, una mica més d'acord. No hi ha dubte, sí. No hi ha dubte. Jo diria d'aquests homínids, d'aquests mandrins. Aquests homínids, hàbits de estos... veure com es resol la copa del gran germà a l'estadi del Habibi de Balúnia. Estos primates, que diria la etologia. Així és, company, així és. Flor de pell, els nervis. Estan a punt d'entrar els mandrils al terreny de joc. Aviam. Veiem el palco de les autoritats on podem molt bé, veure aquí el senyor un munt de feixistes. Mumificat amb Prenafeta al costat del senyor. Aquí el rei d'Espanya, com tots sabeu, assassí del seu germà, i que no és responsable dels seus actes. Exacte, grans criminals en aquest palc d'autoritats avui. Sí. Molt bé, molt bé. Això és el que es mereix una cosa com aquesta. No hi ha dubte, companys. Companys, companya, com ho tenim a baix als bastidors? Què podem dir des dels bastidors? A peu de terreno? Sí, endavant, companya, sí. Endavant, companya, encén el micro i endavant. Des dels vestidors tenim els jugadors que s'estan preparant, ficant les botes, els Exacte. Mitjons. Exacte, sí, sí, sí, ho veiem pels monitors, companya, sí. S'estan ficant les botes, sí, senyor. Exacte. Com tenen els peus? Com tenen els peus? Els peus. Aquí veiem a Igor Yushchenko ficant-se les seves botes especials. Esperem que aquestes botes marquin molts gols per aquests homínids que estan mirant el partit avui. Bé, estimat company, de fet no, perquè en principi en Víctor Yushchenko és de l'equip contrari, el que presumptament nosaltres representem. L'equip contrari avui. Aquí, company, aviam. Contrari al gran hermano. Ah, perdó, sí, clar, esclar. Nosaltres anem amb el gran hermano, vols dir, no? No, no, nosaltres anem amb l'equip guanyador, evidentment. Atenció, han sortit els escuts del Real Feixisme aquí enmig del camp, ha passat un helicòpter de la policia. Exacte, sí, així és, ho hem vist tots, companys, companya, tu també ho has vist, és de peu de pista. Bueno, jo estava als vestidors mirant calçotets, però... Veiem unes magnífiques i espectaculars dibuixos que han format una sèrie d'alienats del públic, potser persones preparades per fer aquest tipus d'actes que simulen un gran tapís, un tapís que immortalitzarà, sens dubte, aquest dia tan gloriós. Molt bé, tots sabeu que en època de crisi és molt important que hi hagi una final de la Copa d'Europa en el nostre país. El Barça és l'ambaixada de Catalunya i, com tots sabem, l'ambaixada de Catalunya està dirigida per una colla de feixistes coneguts arreu del món per treballar en la Fundació Franco, entre altres coses. Així és, companys, així és, una colla de feixistes, certament, sí senyor, i tant. La gent colèrica, colèrica, vindrà aquí i desfogarà completament tota la seva ira. La gent colèrica, molt bona, company, molt bona, els culers colèrics, m'ha agradat aquesta. Així és, cuité, una representació meravellosa, angelical, podríem dir, d'una persona que simula ser una copa. Una copa sense sexe, company. Una copa sexuada, estèril i efímera. Un àngel avorrit, feixista, mandrós, desgraciat, llepacul. I ara un hortera italià, cantautor miserable, ens cantarà una gran tonadilla. Aviam la tonadilla. Sentim la tonadilla, no podem sentir-la, company. La gent aplaudeix, borratxa, eufòrica, desorbitada, alienada, desgraciada. Mira el Berlusconi, desgraciat fill de puta. No insultem, companys. No, perdó. Goiteu, escoltem com bramen les ordres. Està present el Berlusconi, el rei d'Espanya, en Zapatero. Tota aquesta colla de feixistes aquí aplaudint. Mira el Montilla, hòstia. Zapatrònic, veiem desfilar pel mig del camp les brigades neofeixistes que supliran els governs del segle XXI. Contents i feliços perquè el circ funciona, companys. Funciona i sempre ha funcionat, així és. Què tenim a dir des de peu de pista? Com està la gespa a l'ambient, companya? Aviam, companya, he vist la senyera del Barça intercalada amb la bandera espanyola? Això és possible, això sempre és possible. Això és possible, el circ sempre és important en època de crisi. Exacte. Atenció, l'himne nacional de l'ambaixada catalana està tocant a Roma. Quadreu-vos, companys, aquí estem en directe des de Ràdio Pinsania, delegació a Roma per la gran final de la Copa del Gran Germà. Això és l'himne de què? Això és el nostre himne, un respecte, un silenci. Però no és la música del circ? Bé, potser sí que ens podríem dedicar a retransmetre a partir dels partits de futbol aquí, no, Jordi? Sí, bé, cal dir que tot plegat era sense guió i que estàvem veient el partit per una pantalleta a través d'internet. Bé, veient. El veiem poc, però alguna cosa veiem. Molt bé, doncs. Si algú vol escoltar més a fons aquesta retransmissió, doncs que ens faci una trucada, que vingui als estudis de Ràdio Pinsania i li farem arribar com sigui. Doncs vinga, tornem de seguida. Molt bé, doncs ara sí que comença la nostra secció de notícies i, com sempre, doncs comencem per les notícies locals. La nostra secció sèria. Doncs la secció una miqueta més sèria. Vinga, doncs comencem amb una notícia local apareguda al pamfleto burgès de la comarca, altrament dit Regió 7, i és que l'Ajuntament d'Avià puja les tarifes d'aigua per poder pagar els deutes amb la companyia Sorea. Bé, doncs, en aquest cas, nosaltres sempre hem dit que estem a favor de la municipalització dels serveis públics i en el meu cas com, seria com a un pas previ cap a la col·lectivització dels recursos naturals i tots els mitjans de producció. En tot cas, de moment, les aigües no són nostres, sinó que són d'una companyia privada, tant a Berga, Avià, com a molts altres llocs, en aquest cas Sòrea, que s'enriqueix a través d'aquest recurs públic i bàsic, que és l'aigua, i a sobre, doncs, això, no? En el cas d'Avià, adquirint deutes al municipi, importants deutes, que després s'han de pagar doncs, amb pujant les quotes dels consumidors. Mm-hmm, molt bé, doncs una altra quota, no? Doncs que hem de pagar entre tots i totes. Més notícies, i és que la ruta minera i l'Ajuntament de Saldes s'acosten posicions per la seva separació. I així ho ha explicat el president del Consorci i conegut alcalde de Cercs, Ferran Civil. Conegut i estimat aquest programa. Mm-hmm. I bé, el Consorci de la Ruta Minera i Saldes comencen a establir les bases sobre les quals es pactarà la sortida definitiva de Saldes d'aquest organisme format també per Cercs, Vallcebre, Fígols i Guardiola del Berguedà. Des del Consorci es considera que Saldes hauria de pagar la xifra de 18.000 euros per la seva desvinculació. Civil recorda que al Parc de la Palomera hi ha un crèdit que s'està pagant amb la recaptació del parc i que l'Ajuntament assumeix aquesta gestió. Així que s'haurien d'acomiadar els dos treballadors que hi ha i la qual cosa doncs, podria suposar una despesa d'uns 30.000 euros. D'altra banda, doncs, el polèmic alcalde Ferran Civil doncs, ja comença doncs, a sondejar i a buscar nous socis doncs, per poder explotar doncs, aquest consorci i dins d'aquest consorci el que és el parc de la Palomera. Politiquejos, a mi se m'escapen moltes coses al respecte de tot plegat. En tot cas, tot el que vingui del Ferran Civil i de la seva activitat no ens en fiem gens i bé, no tinc gaire més a dir. Molt bé, més notícies i és que Berga Comercial vol incentivar les compres amb una targeta de fidelització dels clients. I és que tal com ha explicat la seva presidenta, l'Hermínia Altarriba, presidenta, com ara deien, de Berga Comercial i simpatitzant també de la CEP, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, format per la flor i nata de l'especulació berguedana. Doncs bé, aquest acord entre Berga Comercial i la Caixa han signat per llançar aquesta targeta exclusiva que ha de permetre doncs, dinamitzar el comerç local. Jo ja la tinc, la targeta. Tu ja la tens, sí. M'ho suposava. M'han fidelitzat. Molt bé, la targeta es posa a disposició dels clients perquè la facin servir a l'hora d'anar a comprar les botigues i establiments adherits a Berga Comercial. L'ús de la targeta suposarà pels clients un ventall d'avantatges, ja que, per exemple, podran aconseguir regals o descomptes. Fins aquí bé, no? No. Vale, bueno. Tot i així, l'alcalde de Berga, en Juli Gendrau, alias El Gros, tot allò que ajudi a potenciar el comerç a la ciutat és positiu i més tenint en compte el moment de crisi actual. Doncs bé, també s'aprofita doncs, aquest moment de crisi actual doncs, per fer una mesura més maquillada com a popular i en aquest cas provinent des dels comerciants de Berga i com sempre amb els interessos entremig de la gran banca catalana, en aquest cas la Caixa. Aquesta notícia d'on procedeix, és teva o...? No, aquesta notícia doncs, ens hem trobat amb els mitjans... Altaveu dels mitjans burgesos, no? Exactament, però... I aquí el que ens toca és donar la contrapart, no? Mm-hmm, una altra visió. Bé, doncs no tinc tampoc gaire a dir, en tot cas... jo ja tinc la targeta, no, és broma. Això de fidelitzar els comerciants doncs, no és més això que una estratègia comercial i jo, pel que fa a estratègies comercials, me la suen, m'importen, una merda. Mm-hmm. Molt bé. I una notícia més per acabar, és que avui tots els mitjans doncs, estan aclaparats doncs, per la victòria del Barça ahir. Bé, no només estan aclaparats els mitjans, sinó algun reporter també que tenim per aquí que tampoc diu res. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, per acabar doncs, la secció de notícies locals doncs, parlarem d'una nova web doncs, que ha fet doncs, la institució, doncs, el consultori d'aquí de Berga. I és que han fet una pàgina web per consultar l'estat de les obres de la ciutat. Obres com ara les del Passeig de les Estacelles, recordem el conegut i flagrant cas d'especulació immobiliària que es va donar en un habitatge al qual s'està construint ara, i sense anar-nos no tan lluny, doncs el cas de Moving, de que parlaven la setmana passada sobre el cas d'una veïna del carrer del Torre de les Hores. I l'Ajuntament denuncia aquests casos també en aquesta pàgina web? No, no, no, l'Ajuntament doncs els plasma ja en un mapa, doncs, perquè tothom ho pugui mirar i a més doncs bé, fer gala doncs de les inversions doncs que s'estan, segons ells diuen, s'estan donant a tota la vila. Doncs mirarem aquesta pàgina web i la setmana que ve la comentarem una mica a veure què passa amb això. Molt bé. I fins aquí doncs la secció de notícies locals. Sí, realment poca xitxa, eh? Sí, avui tenim molt poca xitxa. Sí, sí, avui el futbol ens aclapara totes les portades. Però, bueno, bé, ara tornem amb més notícies, aquest cop sí, doncs, més d'àmbit nacional. Vale? Vinga. M'aclami a tu, mare de terra sola, arrapi els teus genolls amb ungles brutes, invoqui un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafi a tu os que més estimava i canto el jor del matí il·limitat. El clacamí, el pregoni d'idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net estil, la sendera de llum. Sempre la nit il·luminant etern, un vell futur, una augusta contrada, seràs el rent que fa pujar el pa, seràs el sol qui seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament als graons i en arribar al terme entonaré els precs dels vents que em retornaven sempre. Jo pujaré piament als graons al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre, i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre, i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Retornava sempre, i en arribar al terme aturaré el prec dels vents que em retornava sempre, i en arribar al terme aturaré el prec dels vents que em retornava sempre. Bueno, i passem a les notícies d'àmbit global, per dir-ho d'alguna manera. I ahir em va sorprendre molt, llegint El Punt, que el senyor Carretero, exalcalde de Puigcerdà i creador d'una corrent dintre d'Esquerra Republicana, que ara ha acabat sortint amb el regrupament.cat o no sé què... Dissidente. Incident, doncs resulta que té intenció de presentar-se a les autonòmiques amb els nostres grans amics d'Unitat Nacional Catalana, aquests feixistes escarosos, i el Partit Republicà Català. Crec, sí, molt bé, una corrent... D'això en diuen transversal, no? Exacte, amb el populisme feixista de sempre. Ara que Estat Català es veu que estan tots barallats i que no es presenten, doncs ocuparà aquest espai el Partit Republicà Català amb Unitat Nacional Catalana i Reagrupament.cat. Molt bonic. Doncs tot el nostre despreci a Unitat Nacional Catalana i 33 locals, així com a Reagrupament.cat i altres mentides i farses. Mm-hmm. Sí, sí, diversos bé, coneguts membres d'aquestes associacions doncs, són també coneguts doncs, per també ser membres dels Boixos Nois i bé, doncs, ser doncs, la part més hooligan no, del barcelonisme doncs, que dedica doncs, el seu discurs a llançar atacs racistes i xenòfobs. De fet, ja comentàvem la setmana passada de com s'aprofiten aquests esdeveniments com el que vam viure ahir per part de molta gent per treure tota la seva vessant més despreciable i tant d'aquella gent que t'ho esperes com d'altra gent que no t'ho esperes i també treus tota la seva part i vessant més racista i feixista, no? Que molta gent porta dintre i potser nosaltres mateixos, no? A vegades. Mm-hmm. Molt bé. I passem una notícia d'àmbit laboral i és que aquesta setmana hi ha mobilitzacions d'assemblees d'aturats a Barcelona. Ahir va ser el cas de Badia del Vallès. Però bé, diverses mobilitzacions convocades des de les assemblees d'aturats es realitzaran aquests propers dies arreu del país. Aquesta notícia és extreta del Llibertat.cat. I bé, com dèiem, iniciatives com les iniciades al mes d'abril, en què es van convocar i crear assemblees d'aturats i aturades de Terrassa, s'han multiplicat a mesura que la crisi econòmica s'accentua i no s'hi aporten solucions governamentals. D'altra banda, el 2 de juny també ha convocat una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona convocada per l'Assemblea d'Aturats i Aturades i unes mobilitzacions que informativament estarà coordinant Caos en la Red. Durant els anys de la crisi econòmica dels anys 80, les assemblees d'aturats van créixer arreu dels països catalans impulsades principalment per l'aleshores Partit dels Comunistes de Catalunya. Aquest tipus d'organització va mobilitzar milers de treballadors i treballadores que en aquells anys es trobaven a l'atur, que a més va polititzar un segment important de la població catalana a partir de les reivindicacions i accions d'aquestes assemblees. I bé, doncs estarem al cas d'aquestes mobilitzacions i bé, en tot cas doncs, dir-vos que ja ho anirem recordant, però el dia 2 de juny hi ha convocada una manifestació doncs, molt important a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Que bé, si voleu tenir més notícies, doncs podeu consultar també la web Caos en la Red. Puntualitzar també que a les assemblees d'aturats també hi han format part els moviments autònoms, sense que les cingles ni cap partit polític al darrere. Sí, de fet, mira la font de la notícia i veuràs, entendràs moltes coses. Sí, les assemblees d'aturats... Bueno, estem parlant de també fa 25 anys enrere, companys. Sí, recordem que era un moment en què, per exemple, el PSUC tenia una força important. Ara està dissolta a Iniciativa Catalunya Verds d'una manera quasi minoritària. I sí que és cert, no?, que aquests partits comunistes bàsicament doncs, van tenir una força mobilitzadora durant els anys de la transició, però també és cert que les assemblees d'aturats com a assemblees autònomes doncs, també tenen una component molt important en aquest sentit. No? Són trobades assembleàries autònomes de gent a l'atur que, mancades d'un sindicat que els defensi, també en molts casos doncs, es veien forçades a autoorganitzar-se. No? I bé, doncs són assemblees que han anat sorgint sobretot en aquests períodes de crisi a Catalunya o en altres llocs de l'Estat o en altres països com França on van tenir una força molt important i ara en aquests moments de crisi d'atur important doncs pel que sembla tornen a emergir, no? I bé, doncs animem els aturats a que s'autoorganitzin també o que ens autoorganitzem doncs per tirar endavant el nostre dia a dia i la nostra vida quotidiana. Més notícies, i d'aquesta notícia en parlàvem la setmana passada perquè es va posar en llibertat l'Enric Duran. Recordem que l'Enric Duran doncs, és una persona doncs, que estava cambriant, doncs, que va, per dir-ho d'alguna manera, expoliar doncs, 500.000 euros doncs, a diverses entitats bancàries. I bé, doncs, aprofitant doncs, que l'Enric doncs, ja ha sortit de la presó, ha aparegut amb els mitjans, ens hem trobat per aquí un comunicat escrit per ell i que tot seguit doncs, us el llegirem. Torno a ser lliure. Seguim treballant per poder viure sense capitalisme. Després de 65 dies empresonats sense ser jutjat, l'Audiència de Barcelona ens ha donat la raó que la mesura de presó provisional sense fiança empresa pel jutjat número 29 era excessiva. L'auto de l'Audiència insisteix, però, en el risc de fuga, parlant de declaracions meves contradictòries, sense voler reconèixer que es va tractar d'un procés en què vaig decidir tornar assumint-ne les conseqüències, coincidint amb la publicació Podem, del 17 de març. L'Audiència contradiu clarament el que havia dit el jutjat d'instrucció número 29. Així, si aquell deia, sense avergonyir-se'n, que un motiu per fugar-me és que no tenia reglament social, aquesta diu ara que tinc una xarxa de connexions a la meva disposició per marxar o per situar-me en parador desconegut, sense sortir del país. Així doncs, l'Audiència de Barcelona s'ha inventat l'accés de reglament social com a motiu per prendre mesures cautelars. En què quedem? Encara que l'Audiència ens hagi donat la raó parcialment, els 65 dies tancat no me'ls treu ningú. Tot i així, el meu pas per la presó ha estat una experiència enriquidora, que m'ha servit per aprendre per mi mateix moltes coses del sistema penitenciari i de la realitat de les presons. A nivell personal, el dia a dia ha estat molt tranquil i no se m'ha fet massa dur, en part per la meva manera de ser, però també perquè no té res a veure entrar a la presó amb el suport social del que gaudeixo, que entraré com el 99,9% dels interns, com a persones anònimes o senyalades com a pàries. S'ha volgut evitar que es veiés el que és la presó realment, però la meva observació i les estones compartides amb d'altres companys m'han servit per fer-me'n una idea prou aproximada de la indefensió i la vulneració de drets fonamentals que viuen els milers de persones recluses en el nostre país. Una falta de drets molt per sobre del que diuen les lleis vigents. La presó no compleix la funció de reinserció que li suposaria, sinó que accentua el desarrelament social i falta de perspectives dels que hi són tancats. Aquesta experiència espero que em serveixi doncs, per poder contribuir a la defensa dels drets fonamentals dels reclusos i a crear debat social sobre la presó i les seves alternatives. A més de criticar els fonaments d'aquesta decisió que ha posat preu a la meva llibertat, la fiança de 50.000 euros la considero excessiva, també en la quantitat. Només cal mirar l'arxiu de les fiances demandades en altres suposats delictes per adonar-se que és una xifra discriminatòria per motius d'idees. Tot i així, entre la gent que em dona suport, algunes persones individuals que no volen dir qui són l'han dipositat ràpidament. La gent que em dona suport considera que sóc més útil al carrer que a la presó i és per això que tan ràpidament m'han alliberat. Els ho agraeixo i assumeixo aquesta confiança depositada en mi. Tot i així, convé aclarir que aquests diners als bancs no em veuran res, perquè no són meus, i que en ser una fiança no es tracta de donacions, sinó de dipòsits que seran retornats a aquestes persones després del judici. Aquests dipòsits es traslladaran properament a la banca ètica i cooperativa Fiare, de manera que en el jutjat només hi quedarà l'aval bancari corresponent que estem tramitant que aporti aquesta entitat. Serà d'aquesta manera com farem que la nostra resposta a aquesta mesura econòmica sigui coherent amb els objectius de la insubmissió bancària, aprofitant-la per reforçar el primer projecte alhora ètic i cooperatiu del nostre país. Quin text més llarg, eh? El procés d'instrucció continua i pot ser llarg. Si els bancs en volen jutjar, la ciutadania jutjarà la banca. Com s'ha demostrat en aquests 65 dies empresonats, per cada cop seu, el que faran serà amplificar la força de les nostres denúncies, el significat dels nostres arguments i la coherència dels nostres actes, buscant un càstig exemplar. El que han fet és reforçar un exemple que inspira. Quan la voracitat i falta d'escrúpols de la banca ha quedat al descobert i ha fet del desencadenant de la greu crisi econòmica actual, una majoria social considera que els lladres són els bancs. i volen per mi l'absolució. A partir d'ara s'obre una nova etapa en què defensaré les meves idees en llibertat, tal i com anava a fer a partir del 17 de març. Dos mesos després em reincorporo tan activament com sempre als moviments socials i especialment a la xarxa pel decreixement i al col·lectiu Crisi. Tenim molta feina per endavant per extendre els projectes presentats en la publicació Podem. I juntament amb els centenars de companys i companyes ens implicarem amb totes les nostres forces perquè el proper 17 de setembre pugui ser un nou punt d'inflexió per demostrar que podem viure sense capitalisme i per visibilitzar la gran quantitat de persones que cada vegada més volem viure d'una manera alternativa a la que imposa el sistema dominant i que ho estem començant a fer. A nivell global, el temps passa i per més forts que són els arguments, per més clares que es manifesten les evidències, per més actors socials que ho reclamem, ningú a la classe política gosa entrar públicament en el debat sobre si el creixement hauria de seguir sent un fi de l'economia en si mateix. En lloc de canviar el model econòmic perquè no necessiti créixer, es parla de canviar el model de creixement i es practiquen mesures que només tendeixen a perpetuar-lo. Es subvenciona la compra de cotxes, mentre cada cop més gent aturada pateix per poder menjar i tenir lloc on dormir. Així, s'està desaprofitant l'ocasió per iniciar una transició cap a un model econòmic i ecològicament viable. Si no ho fan ells, ho hem de fer nosaltres. Si la classe política desvia l'atenció, ens haurem de centrar. Ja n'hi ha prou de falses promeses, de corrupteles i d'insults entre partits. Ja n'hi ha prou de covardia i de càlculs electorals a curt plaç. Per què no parlem de com podem fer viable la nostra societat pel 2012, de manera que ho sigui també pel 2020 i el 2040? Mentre les institucions públiques no reaccionin i continuïn actuant segons la llei del silenci, per tot el que no sigui el pensament únic capitalista, només tenim una opció, i és la d'actuar directament, la de transformar la societat des de baix, des de l'autoorganització social. La repressió no ens tallarà les ales. El poder no és tal sense obediència, ni sense por. Cada vegada som més les persones valentes i ens estem organitzant. Molt bé, doncs tot el nostre suport cap a l'Enric Duran. I bé, no estaria gens malament doncs, de poder-lo convidar doncs, un dia aquí en la nostra secció de l'Espai Obert i doncs, poder tenir una mica de conversa i fer una mica d'entrevista. Doncs bé, crec que fins aquí les notícies d'àmbit nacional. I bé, recorda que estàs escoltant Ràdio Pinsenil, la ràdio lliure del Berguedà, el 90.6 de la freqüència modulada i també internet www.radiopinsenia.net. Som la Setmana Tràgica i ens tornaràs a escoltar divendres a les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 12 del migdia i diumenge a partir de les 2 del migdia. Molt bé, doncs ara, company tècnic, aixeca't de la cadira, acosta't de nou a la taula i posa'ns una cançó. Doncs apa, ja tornem. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel buscant complicitat rebel. Mans buscant noves complicitats, compartir amb altres mans una estoneta d'eternitat. Mans buscant noves amistats, o abecedari en acció, combinacions de signes, contorsions. Mans buscant noves afinitats, inventar-se les dreceres resseguides i els trencalls. Mans buscant la felicitat, però saben que tocar el coure no és omplir-se el cuore, no que va. Mans buscant sortir de les butxaques, seguir sumant més mans que encara no hem tombat l'estaca. I ataca o amb les teves dues mans que ressegueixen pel teu cos tots els seus amagatalls. Mans buscant el cel. Sentir-se ple vol dir sentir-se sencer. Sí. Dona la volta a les coses que t'envolten i envolta't de nits i dies de revolta. i ja sé quan ja donen per mort. Fades acorralades que es veuen tancades, sortiu armades de somni, ràbia i riallades. Estimeu-vos i valoreu allò que sou i feu, no us amagueu quan trenqueu amb tots els déus. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebel. Doncs ja tornem a estar aquí, però ara canviarem de secció i tenim aquí el Guillem preparat, doncs, que ens presentarà la seva secció d'Un tomb per la terra. Bon dia. Bon dia. I és que el Guillem ha de marxar d'hora, sí. I com que ha de marxar i ens volia oferir aquesta excursió, doncs avancem la secció. Bueno, avui presento... On ens portes avui? Avui anirem... una excursió que es pot fer de ressaca, com seria pujar a Sant Jeroni, Montserrat. És una excursioneta bastant facileta, tot i que són una pila d'escales. I, a més, passa per una de les zones més espectaculars d'Agulles i Parets de Montserrat. ¿Vale? Us proposo un joc quan pugem, ¿vale? Que és sortint per darrere del monestir, o sigui, per darrere del monestir, que seria la cara oest, vale? Surten unes escales, que veurem una figura de... no me'n recordo qui és. De l'escrivà de Balaguer, em sembla. Sí, és un lloc que hi ha molta simbologia religiosa, no? Sí, sí, sí. Però és que Montserrat sempre ha sigut una muntanya molt màgica, tant per així parts obscures de bruixeria com també pels catòlics, doncs té molta simbologia. I a més no oblidem que és la zona on hi ha més concentració de vies d'escalada de tot l'estat espanyol i ve gent escalar les parets de tot el món. I em sembla que hi ha prop de 4.000 o 5.000 vies, o sigui que déu-n'hi-do. És tot conglomerat i aprofito per explicar que el conglomerat no són més que còduls de riu que han sortit per un xoc de plaques. Mm-hmm. Sí. Vale? Llavors, això són com tot de rodona, bueno, sí, com tot d'això, còduls, no? Sí, correcte. Expliquen que Montserrat, precisament perquè és conglomerat, estava sota el mar, no? I després es va aixecar i per això tenim aquest tipus de... Sí, de bueno, és on acabaven els rius, em sembla que és on acabaven els rius que anaven en el mar que hi havia allà, llavors allò es va aixecar. I allò és quan amb la fricció doncs, dels moviments sísmics de la Terra doncs és quan fa el gran xoc Hi ha un gran xoc de plaques tectòniques que és l'orogènia alpina i l'orogènia africana, ¿vale? Que quan xoquen formen el Pirineu i els Prepirineus i pràcticament totes les muntanyes que tenim aquí a Catalunya. I aquesta aquesta falla de Montserrat és la mateixa que passa per Collegats, a la Pobla de Segur, que també és granit, que també és conglomerat, i la Mola, Sant Llorenç del Munt i el Montcau també serien d'aquesta mateixa falla. Jo que us proposo, comencem a caminar, pujarem unes escales i arribarem a un punt que hi ha com un desviu que va cap al refugi de Sant Benet, que és un refugi molt xulo, que és una ermita rehabilitada per fer de refugi, però no agafarem aquest desviu. Si volem anar cap a Sant Jeroni, tirarem cap a l'esquerra. Llavors, el joc que us proposo és que ara us diré un seguit d'agulles que es diuen així per la seva forma, a veure si les aconseguiu veure. Pujant veurem el moro, la mòmia, la panxa del bisbe, el gorro frigi, el cavall Bernat, que després us explicaré perquè us diu així, de gotalls, això ho veiem des de la tot, ja són les agulles que tenim al davant, i l'elefant. Doncs, bueno, ja us he dit unes quantes d'ionsis, a veure si les busqueu. I sobre el cavall Bernat, us explico la història. Hi ha cavalls Bernats a tot arreu, vale? Però el més conegut potser és el de Montserrat. Hi ha una platja d'Aro també, a la Mola també hi ha un cavall Bernat que li han acabat posant el burret perquè és més petit, etc, etc. Doncs cavall Bernat és perquè té una forma fàl·lica, llavors tota la gent del Bages i de l'Anoia pràcticament li deien carall venerat. Però clar, amb la simbologia religiosa que té a Montserrat, doncs els bisbes no podien acceptar que dintre la seva muntanya, diguéssim, ja que és un carall és venerat. És un falo. No? Un falo allà, exacte. Llavors, amb els anys, ha anat passant a cavall Bernat. Però bueno, si volem recuperar-ho, doncs a partir d'ara animem a l'audiència a dir-li carall venerat, com se li havia dit sempre. Molt bé. L'excursió en total són unes 2 horetes, està tot senyalitzat, hi ha moltes escales, però les vistes quan arribem a dalt de tot, a Sant Jeroni, són espectaculars. A Sant Jeroni també s'hi pot pujar des de Santa Cecília, un refugi que hi ha a baix, per una via ferrata que és molt exposada i molt bonica, de les més fetes de Catalunya. I bueno, les vistes, ja us dic, són espectaculars. Es veu tot el Pirineu pràcticament. Es pot veure un dia clar des de la Pica d'Estats fins al Canigó i mirant cap a l'altra banda podem veure inclús el mar, si la contaminació de Barcelona ens deixa. Avui seria un bon dia perquè com ha bufat tramuntana, no sé si us heu fixat, però això després la secció del temps en podrà parlar el Jordi, però hi ha un dia molt clar, o com a mínim hi havia un dia molt clar. Ahir sí, ahir es veia... Des dels estudis de Ràdio Pinsenia ara no es veu el Montseny, cosa que hi ha altres dies privilegiats que sí que tenim la sort. Doncs ahir sí, ahir des de Serrateix es veia perfectament el Puigmal, com si el tinguéssim aquí davant. I una cosa, una pregunta. Has acabat amb Sant Jeroni? Sí. Jo et volia fer una pregunta i és que us vam enviar la setmana passada a la Neto, a tu i a l'altre reporter de la Setmana Tràgica, l'Oriol, que avui està treballant, De les col·laboradores també. I una de les col·laboradores també, la Sara. Sí, la Sara. I ens heu fallat. Ens heu fallat, no ens heu pogut oferir aquesta ruta. Què ha passat? Pues hem decidit que la farem a l'estiu, perquè l'any passat la vam provar 2 cops, amb l'Oriol també, i res, la neu estava molt malament, neu fins a la cintura, impossible evolucionar. I aquest cop que la neu estava força bé, perquè ha fet calor i s'ha fet molt bé la placa, i havia baixat una mica la temperatura, doncs hi havia una boira que no ens veiem ni als peus pràcticament quan vam arribar al coll. I bueno, pues, ho provarem al juliol, quan hi hagi menys neu i que normalment fa més bon temps. Bé, molt doncs, bé. Esperem que completeu la feina que us encarreguem des del programa i si no, igual teniu els dies comptats, ja us avisem des d'aquí. A veure si amb una mica de sort tenim col·lecció telefònica ja pel juliol aquí a la ràdio, i us truquem des d'allà. Clar que sí. Molt bé, doncs si us sembla ens anem fins al tròpic amb el Son Papa. Sí? Vinga. Vinga, va. Aquestes 4 parets sol camino andant de valor pels el fet d'estendre barrots per acabar esquillant d'aquest món. Encenc la rialla amb un món més dur. És clar, jo no tinc res més a fer. Serà que no puc enviar Bé, doncs estem a la secció Espai Obert de la Setmana Tràgica. L'Espai Obert és una secció on intentem portar algun convidat, convidada o algun col·lectiu i entrevistar-los i xerrar una estona amb ells o amb elles. I avui el que farem és oferir-vos una entrevista que vam fer ara fa unes setmanes a un grup de persones d'Euskal Herria que s'oposen al tren d'alta velocitat, a la Y basca, com l'han anomenat, Y perquè el trajecte del tren d'alta velocitat que, entre d'altres coses, connecta Madrid amb París, doncs fa una Y a Euskal Herria, que va des de Gasteiz fins a Bilbo, per una banda, i fins a Donostia cap a una altra, i continua cap a França. Aquesta Y basca, aquest tren d'alta velocitat, doncs és una gran infraestructura poc sostenible, per una banda, que no respon tampoc als interessos de les societats i els pobles que travessa. I bé, doncs s'han format coordinadores i grups d'oposició a aquesta travessa, aquest tren d'alta velocitat, i entre d'ells doncs la de la gent que va venir a visitar-nos a l'Ateneu Llibertari fa vora un mes i que bé, doncs ens exposen una mica la crítica a aquesta infraestructura i les accions que s'estan portant a terme per respondre a ella. I bé, us emetem aquesta entrevista i ens veiem d'aquí una estona. Fins ara. Tenemos Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar, ¿por qué no?, todo cuanto habita en ella, proteger, por igual, todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder de la codicia, del querer, de la avaricia, tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida, la vida que está robando esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, se llama el capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida, la vida que está robando esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento, que llama el capitalismo. Nos hace pensar que somos mejores que el resto de especies y que el resto de animales, que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida tenemos siga. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida, la vida que está robando esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento que llaman capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida, la vida que está robando esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento que llaman capitalismo. De igual a igual, reconocernos parte de la realidad. De igual a igual, que de un todo y no su totalidad. De igual a igual, reconocernos parte de la realidad. De igual a igual, que de un todo y no su totalidad. De igual a igual, reconocernos parte de la realidad. De igual a igual, que de un todo y no su totalidad. De igual a igual, reconocernos parte de la realidad. De igual a igual, que de un todo y no su totalidad. Escolta, Ràdio Pinsania, el 90.6, i aprofitant que es va fer una xerrada aquí a Berga sobre el TAP, sobre la famosa Ibasca, tenim uns convidats que són els nois que van fer la xerrada. I hola, buenos días. Apa, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Y nada, primero, que no todo, pues un poco presentaros quiénes sois, por qué lucháis y qué habéis venido a hacer por aquí. Bueno, primero, gracias por darnos la oportunidad de darnos la voz, ¿no?, aquí. Y bueno, que somos un grupo de gente implicada en la lucha contra el TAP con la lucha contra el tren de alta velocidad desde hace varios años, así como también en otras luchas locales y anticapitalistas. Y hemos venido aquí a contar de primera mano lo que nos pasa en nuestros pueblos, ¿no?, en nuestros valles. Pues el tren de alta velocidad es el símbolo, el icono en nuestra tierra del capitalismo más destructor y devastador. Es el ejemplo del mal progreso que viola la tierra y nuestros recursos, pues en pro de un beneficio económico para los de siempre, ¿no? Grandes constructoras, cementeras, especuladores, banqueros, los de siempre. Y bueno, con el TAF, con el tren de alta velocidad, quieren acercar lo lejano destrozando lo cercano, ¿no? El TAF, al fin y al cabo, beneficiará a cuatro empresarios que viajan a Madrid, a París, para hacer sus negocios. Es el tren elitista que, por ganar 30 minutos de tiempo entre una ciudad y otra en Euskal Herria, pues va a arrasar montes, valles, acuíferos, caseríos y, bueno, va a cambiar la forma de vida de muchísima gente afectada. Sí, porque además, por lo que tengo entendido, pasa por zonas de un interés natural que está, bueno, demostrado, ¿no? Por cerca de vuestros pueblos, donde estáis vosotros, pasa. Sí, en sí, ¿no? Más que, no sé, pues eso, han separado los parques naturales, no sé qué, que no pasa, pero en sí todo el territorio es ya un constante sube y baja entre valles, montañas, todos los túneles que tienen que hacer, toda la tierra que tienen que sacar, todos los camiones, todo el tráfico que conllevará eso, pues es que es... ¿De qué zona sois vosotros? Pues nosotros, la mayoría que hemos venido, somos de entorno de Goierri. También hay luego gente de Durangaldea, en Vizcaya, y gente de la zona de Iruña también ha venido algo. ¿Y estáis dentro de alguna plataforma o así, o habéis venido de forma autónoma simplemente a denunciar y a explicar, o sea, cómo se encuentra la lucha? En lo que es de Euskal Herria existe una plataforma que se llama HT Crédito de Carlana, que lleva funcionando, pues, se creó en el 2000, creo, o no, más adelante, sí, ¿no? 2000, la plataforma ahí, ¿no? En el 2000. Vale, lo que es HT Crédito de Carlana en el 2000, pero nosotros funcionamos más autónomamente, ¿no? O sea, tenemos posturas cercanas a lo que sería la Asamblea contra el TAF. Hay gente que puede estar en la Asamblea contra el TAF, pero al menos yo funcionamos autónomamente, ¿no? Somos individualidades que estamos luchando contra el TAF con un discurso que va mucho más allá, como puede ser el de HT Crédito de Carlana, que es un no al TAF y punto. Y no sé, nosotros, por ejemplo, pues sí que estamos en contra del TAF, pero también estamos en contra del modelo social que lo provoca, ¿no? Que es el desarrollismo, el capitalismo y... ¿Y a nivel social cómo está la mente? ¿Se percibe en Euskal Herria un ambiente contrario totalmente al TAF o poco a poco se ha ido convenciendo la gente? O sea, a nivel social, ¿cómo se ve esto? Yo creo, no sé, que con el trabajo, o sea, hay con el trabajo de información y así que se ha hecho desde hace años, desde el 80 y algo que empezó el proyecto, sí se ha conseguido que la gente tenga ese chip de no al TAF, no sé cuál, pero luego ya en el tema de la involucración, pues es eso, igual es eso, como una moda o algo que... Sí, se ven mogollón de camisetas, mogollón de pins, no sé cuál. Que sí, hay una aceptación social ya al no TAF, pero que... Claro. Que luego a la hora de la implicación, ¿no? Pues bueno, si os parece, ponemos una cancioncilla y os hago una preguntilla más, ¿vale? Venga. Venga. Fuerte comunicación. Parabólica y un fax y la autovía de triple carril atraviesa el valle. Mi buga corre a 2000 y me lleva mi cubil y traigo para mi buena mujer microchips calientes. Salgo en la televisión y todos deberíamos vivir de aquella manera. En este mundo Seguim aquí amb aquesta penyita d'Euskal Herria. Hemos empezado todos un poco nerviosos. Esto de la radio es un poco medio escénico, pero nos vamos relajando y vamos a ir charlando. Por cierto, esto de la ayahuasca, ¿por qué se le llama ayahuasca? A ver, para aclararnos y para situarnos, ¿no? Pues sería el enlace que tiene igual París con Madrid, ¿no? Pues el paso de los Pirineos, ¿no? Y la Y vasca sería porque hace una forma de Y pasando por los territorios, ¿no? Pues viene desde el norte, pasa por Guipúzcoa y ahí haría en Guipúzcoa ya se iría un tramo hacia Vizcaya, que iría hacia el eje cantábrico, ¿no? Sí, empalmado con futuras líneas que tienen previstas que pasarán por pues hasta Galicia, ¿no? Y luego sería la otra que iría hacia Zaragoza y así por el corredor navarro, ¿no? Ese todavía no está tan adelantado como las obras de la no han empezado las obras en Navarra, ¿no? Pero que sería también ese paso pues el unirlo con Madrid. Y la Y es la forma que haría un poco en Euskal Herria, en la comunidad autónoma vasca, pa juntar las ciudades de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y como querías comentar tú así algo de que, la bueno, consejera. Que la consejera de Medio Ambiente del gobierno vasco, la López de Guereñu, pues utiliza un poco sus argumentos para minimizar lo que serán los impactos ecológicos del TAF. Pues ella, por ejemplo, una vez dijo que como todos los tramos, casi la mitad, o sea, casi la mayoría de los tramos van soterrados o por dentro de las montañas, pues ella dijo que, claro, el impacto ecológico es mínimo, ¿no? Porque no se verá. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues que eso es totalmente mentira porque, primeramente, para hacer uno de los túneles, todos los escombros que tienes que depositarlos en algún sitio, ¿no? Y eso, pues, hay mogollón de escombreras proyectadas con todo lo que serán los escombros de los túneles, ¿no? Y aparte de que agujerear una montaña como si fuera una manzana podrida, o sea, eso no... Algún ¿no? impacto ambiental debe tener eso también, ¿no? No, siempre nos hablan de que falta agua, no sé qué, pues es que ahí están las mayores reservas de agua que pueda haber en Euskal Herria. Claro. Y nada, ¿y en qué momento actual de lucha os encontráis y perspectivas que le veis a toda esta mierda que os quieren imponer en Euskal Herria? Bueno, en estos momentos las obras ya han empezado en diferentes puntos del trazado de la comunidad autónoma vasca, lo que llaman ellos comunidad autónoma vasca, y con esto las fuerzas de los que nos oponemos pues están divididas, ¿no? Cada uno está en su zona. Las zonas de obras están casi militarizadas, digamos, y no se puede acceder a ellas, a no ser que, bueno, que te la juegues, ¿no? Claro, pero es muy difícil proteger una línea de, no sé, de 300 kilómetros, de 200 kilómetros. Ya, pero ¿cómo van a hacer en eso, sus tío? Presupuestos generales ya contaban que tendrían oposición social, por lo tanto, en los presupuestos ya incluyeron seguridad, incluyeron militarización total. O sea, es que tú puedes acceder a una zona de obras y ves ahí un auténtico búnker con sus focos, con sus 10 seguratas, con los perros y, bueno, es que es... Qué fuerte, ¿no? O sea, eso, la gente que antes iba por setas ahí al monte, pues ahora se encuentra una valla de prohibido el paso, ¿no? Donde de repente no puedes seguir andando por el monte, ¿no? Y ya es una zona, pues eso, que si no, a no ser que te identifiques y digas, y ¿no? O sea, no puedes pasar. Acércate ¿no? un poco al micro, mejor. Bueno, y aparte, en estos momentos, pues también es la parte represiva, ¿no? Y se espera una escala represiva bastante grande. Futuro, pues esperamos crear una conciencia realmente anticapitalista y antidesarrollista, ¿no? Creando vínculos entre los que sufrimos las barbaridades de este sistema basado en la explotación de las personas y de los recursos naturales, ¿no? Y así como movilizaciones, que he visto que te has quedado ahí un poco encallado, como movilizaciones así importantes que se han hecho contra el HT, ¿qué destacarías? Bueno, así. Movilizaciones así, lo que se podría llamar acciones, de masas, pues se han hecho ahí. Se han hecho unas cuantas manifestaciones a las que han ido, pues yo qué sé, en Arrasate hubo una manifestación de 15.000 personas, que eso también tiene una contrapartida, ¿no? Que, vale, hay 15.000 personas dando su posición, pero luego en el día a día en la calle hay cuatro y es que cuatro contados, ¿no? Y bueno, pues en según qué zonas, pues es como un sube y baja, ¿no? Pues ha habido momentos en que se han hecho mogollón de acciones de cara al público, mogollón de sabotajes, han hecho mogollón de cosas, pero ahora, precisamente, porque las obras están en diferentes puntos, pues como que las fuerzas se han descentralizado un poco y está todo ahí un poco, ¿no? El nivel de las acciones y todo eso ha bajado considerablemente. ¿Y perspectivas de futuro? ¿Creéis que se puede parar? ¿O...? Bueno, o seguís ahí, siempre ya. Queda molestar, ¿no? Sí, decía, pero nos van a pisar una vez más, ¿no? ¿O cómo? Pero no podemos quedarnos solo en el parar el TAF, ¿no? Es crear toda esa conciencia de y de hacer pensar a la gente en este sistema que hace que funcione el TAF, ¿no? En que crear una cultura ahí de eso de es. Concienciación social, ¿no? Eso es. Y de oposición también. Y pues nada, si ponemos otra cancioncilla, entramos en un temilla delicado también. Vale. Que en són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. El mar, la sabana i el veniu tot blanc que mirarà el que em duràs el país d'on jo soc cara terra aspre terra el país d'on jo soc. Ella mira com diem-me torna encara però el retrat que guardo si sabia Bueno, y últimamente, en los últimos tiempos, ETA se ha posicionado en forma de atentados y claro, esto me imagino que habrá disparado la criminalización de todo el movimiento anti-TAP, ¿no? Y aprovechando este estado fascista en el que vivimos, que en el que todo es ETA y cualquier excusa es buena para limpiar el patio, para hablar... Así, claro. No sé, ¿cómo estáis viviendo todo esto? Bueno, sí, en estos momentos vivimos un momento duro en esta lucha, ya que la prensa se ha encargado de que la mayoría de la población piense en malvados terroristas cuando viene a hablar de simplemente estar contra el TAF, ¿no? Y pues eso, hoy en día allí, si pones una pancarta contra el TAF en tu pueblo, pues te puedes llegar a enfrentar a un juicio en la Audiencia Nacional con la ley antiterrorista, ¿no? Es muy duro y también queremos aprovechar para decir aquí que los últimos chavales jóvenes que fueron detenidos en Hernani pues sufrieron 5 días de incomunicación y tortura, ¿no? Tortura, o sea... Y a estos chavales simplemente les encontraron panfletos contra el TAF, fanzines y material contra el TAF, ¿no? Como una banderola o lo que fuera, ¿no? Y la excusa de la detención fue que podrían estar preparando sabotajes, ¿no? no tenían ninguna acusación contra ellos, simplemente, pues eso, por estar implicados, ¿no? Pues les detuvieron y bueno, eso, 5 días de incomunicación y tortura. Es el juego del Estado contra los que luchan y eso, pues queremos decir que nosotros no tenemos nada que ver con ETA, ni con ningún partido, ni, bueno, ni con nada, ¿no? Y tenemos una frase que solemos decir cuando nos preguntan estas cosas, y es que si luchar por un mundo mejor es terrorismo, pues somos terroristas. Pues, me gustaría hacer una aclaración, que hace cuestión de un par de meses o así, lo que es la Ertzaintza emitió una circular interna, que, o sea, supongo que a todas las unidades y todo eso, diciendo que todas las acciones o todas las cosas que tuvieran algo que ver con el TAF se mandaron a la Audiencia Nacional ya de cajón, ¿no? O sea, tanto puede ser como petar una máquina como poner un cartel, ¿no? Eso ya te enfrentas a la Audiencia Nacional. Saco, vaya. Pues nada, ponemos otra cancioncilla y hablamos ya de otra cosa más relaja. Venga. Bueno, ja tornem a ser aquí, al 90.6, a Ràdio Pinsania. I nada, per últim, antes de despedir-nos, quería preguntaros que nos explicáis un poco la gira esta que estáis dando por Cataluña, que todo justo acaba de empezar, porque ayer disteis la charla aquí, si no recuerdo mal, la primera fue en los Bloques Fantasma, en Barcelona. Explicarnos qué esperáis encontrar o cómo esperáis que vaya esta gira, vaya. Bueno, con esta gira de charlas queremos sobre todo desmentir la intoxicación de los mass media, ¿no? Y la versión oficial, y contaros pues a las gentes solidarias de por aquí lo que nos pasa en nuestros valles, ¿no? Y bueno, nos llamaron gente de aquí pues para dar unas charlas, empezamos en los bloques Fantasma en Barcelona, ayer la dimos aquí en Berga, luego mañana, o sea, no, hoy tenemos, hoy 16 de abril, tenemos en el Ateneo Libertario Paquita de Girona. Al día siguiente en Villafranca, en el Ateneo Popular X. Luego en Cornellá, en el Centro Social La Forsa, a las 12 de la mañana el sábado, y ese mismo sábado a las 8 de la tarde también en el Centro Social La Farga. Y acabaremos el lunes en Lleida, en el Centro Social La Rabia, a las 8 también. Pues vaya tute que os vais a dar, ¿no? Una sí. Semanita intensa, intensa. Y nada, y por último, antes de despedir el programa, pues yo qué sé, si queréis convocar a la gente, si hay alguna movidita que se tenga que hacer en breve por allí, queréis convocar a la gente que pueda ir allí, o qué puede hacer la gente desde Cataluña para ayudar a la lucha anti-TAP, eso también. Bien, bueno, antes de deciros las cosas que puede haber por ahí, pues también un objetivo de esta gira es, aparte de dar información sobre lo que pasa y desmentir todo lo que los medios de comunicación intoxican, que es mucho, ¿no? Pues aparte de eso también es como, es una tarea como de crear conciencia y comunidad, ¿no? O sea, pues nosotros bajamos aquí, hablamos con gente de aquí y quieras o no, se crean unos vínculos y unos lazos que estos, pues en una lucha, pues pueden venir bien, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? No hace falta decir más. Y pues bueno, pues bueno, pues convocatoria es así. El 9 de mayo hay una manifestación nacional en Iruña. Y también lo que desde hace 15 años se viene celebrando, lo que es la acampada contra el TAF, ¿no? Y este año seguramente va a ser en el pueblo de Izurza, que está en el valle del Durangalde. Pero bueno, aún no se sabe las fechas. Suele ser entre julio y agosto, ¿no? Pero aún no se saben las fechas exactas, pero bueno. En todo caso, eso ya se avisaría o se publica en los medios de contrainformación. Sí, y no con internet y así. Ahora rápido nos enteramos de todo. Pues nada, pues es que ricasco y yo que sea horrera con vuestra lucha y jotaque. Bye. Gracias a vosotros. Bé, doncs aquesta era l'entrevista que vam gravar els companys bascos contra el tren d'alta velocitat. I seguint amb Euskal Herria, abans de passar a la secció del temps d'aquest programa, Dir-vos que hem rebut aquí a l'Ateneu Llibertari el nou número de la publicació E15 Susena, que ve a dir alguna cosa així com Acció Directa, que és una publicació que aprofunditza d'una manera bastant important en diferents temàtiques, i entre elles en aquest darrer número, doncs, amb la lluita contra el TAP. Per tant, doncs, us recomanem la lectura d'aquesta publicació perquè és molt interessant i tracta molts temes en profunditat i amb una anàlisi bastant interessant. I per altra banda, ens hem deixat de comentar amb les notícies que, seguint Euskal Herria, hem sabut finalment de que no han pogut il·legalitzar la candidatura anomenada Iniciativa Internacionalista. I no han pogut perquè, tot i que el Tribunal Suprem sí que ho va fer, el Constitucional al final ha hagut de fer marxa enrere, i no per la bondat d'aquest Tribunal Constitucional tan garant dels drets de la ciutadania, sinó perquè els tribunals superiors, ja que són els europeus, doncs amenaçaven amb un càstig o una repulsa a l'estat espanyol en aquest sentit, no? Bueno, aquesta negació dels drets democràtics, entre cometes. Bé, i ja passem a la secció del temps, que... Doncs sí, Jordi, passem a la secció del temps. Que està molt avorrit, per cert. Home, avui des d'aquí, des de l'estudi, es veu un dia maco. No, no fa ni molta calor, no? Fa un ni airet. Ni fred, ni calor. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. No tenim les vistes que teníem ahir, com deia el Guillem. Intuïm el Montseny des dels estudis i bé, no està malament. Ja és un privilegi. La temperatura actual és de 19 graus, que estem parlant d'avui dijous, vora les 11 del matí. Per tant, tenint en compte que aquest programa es repeteix, doncs no és del tot actualitzada. I la mínima d'aquesta nit ha estat de 12,7. La humitat és del 44%, per això aquesta visibilitat relativament bona d'avui. I la pressió atmosfèrica de 1.022 mil·libars. Que si dèiem la setmana passada que la pressió mitjana és de 1.012, doncs podem considerar que és alta. I això què genera? Doncs les pressions altes generen bon temps. I una altra cosa que és la inversió tèrmica. Uh-huh. I això de la inversió tèrmica, que ja ho vam parlar l'altre dia, es veu, per exemple, mirant les mínimes, les temperatures mínimes d'aquesta nit, que han sigut inferiors als llocs menys elevats, és a dir, a les valls, i més altes a la muntanya. Així veiem que a Guardiola, per exemple, la mínima ha estat de 6,1 graus, a Guardiola de Berguedà, i a Gisclareny, que està bastant més elevat i, per tant, generalment hi fa més fred, doncs la mínima ha estat de 12,4. Mm-hmm. Una bona diferència. Sí, exactament. Mm-hmm. I el mateix es veu en el cas de Berga i Caral, no? Si a Berga la mínima ha estat de 12,7, a Caral ha estat superior, de 13,2. Mm-hmm. I pel que fa a la previsió, doncs bon temps, estem en una primavera molt seca, a diferència de l'any passat. A diferència de l'any passat, sí. Portem 22,6 mil·límetres aquest mes, que és poquet. I... És aigua xirri, no? Comparat, sí, amb l'any passat. Per exemple, per contrastar-ho, mira si m'ho he currat, que he mirat la precipitació que ha caigut durant aquest any a Berga i la mateixa precipitació a Irún. Et sembla interessant la dada? M'ha sorprès. Aviam, digue'm. Mireu, així com a Berga han caigut 281,9 mil·límetres aquest any, a Irún ja n'han caigut 772. Cal dir que estem parlant d'un lloc molt plujós, no? Clar. I bé, doncs, ha estat una dada a contrastar interessant. I per últim, passant a la previsió, avui dijous farà bon dia, sempre entre cometes, això de bo i dolent. Demà, pel que sembla, també. I dissabte i sobretot diumenge hi ha més possibilitat de que hi hagi alguna tempesta per la tarda. I a principis de la setmana que ve també. Però en general es preveu uns dies bastant bons. Molt bé, molt bé. I què, previsió a llarg plaç, ara que s'acosta a Patum? Ara. Insisteixo, per Patum, temps variable. Molt bé, doncs vinga, de seguida tornem. Caminando y camino, y hago más camino al andar. Tanto te he recorrido, tanto que no volverá. Cuanto más ando, más quiero. Estoy contento al caminar lo que te he recorrido. Nadie me lo quitará ya. Ando en la luna de Barcelona, ando en la luna de Barcelona, ando en la luna de Barcelona. Te quiero para mí toda y nunca me quiero cansar. Te pensaré toda la vida, aunque tropiece al caminar. Ando en la luna de Barcelona, ando en la luna de Barcelona, ando en la luna de Barcelona. La luna, la luna, luna, luna, luna, la luna, Barcelona, doncs molt bé, ja tornem a estar aquí un altre cop amb tots vosaltres. La Setmana Tràgica, que s'emet els dijous en directe a les 10 del matí, els divendres a les 5 de la tarda a la repetició, el dissabte a les 12 del migdia i el diumenge a les 2 del migdia. Som Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM i també internet www.radiopinsania.net. I bé, estem a la secció de l'agenda. I bé, tenim unes quantes coses per aquí. Començarem doncs per bé, què podem fer per aquí, la comarca, i és que continua la caravana solidària alternativa del Berguedà amb el poble saharaui, doncs que bé, ja porten tot el mes voltant doncs per totes les viles de la nostra comarca. I bé, doncs aquests dies avui passen per Bagà, demà 28 i 29 estaran a Vallcebre, al Berguedà Nord, el dia 29 i 30 a Fígols, el dia 30 i 31 a Castellar del Riu i el 31 i l'1 dilluns a Gisclareny. Cal dir que aquesta setmana també el monogràfic, l'espai de monogràfics de Ràdio Pinsania, n'emet un que fa esment, o bueno, un monogràfic al voltant de l'alliberament del poble saharaui, i que és prou interessant, així que bé, si trobeu el moment, doncs us recomanem escoltar aquest monogràfic, que també sempre, com tots els programes, el podeu escoltar a través de la pàgina web radiopinsania.net a l'hora que vulgueu i quan vulgueu. Molt bé, doncs continuem. Aviam, més coses, perquè aquest cap de setmana també es fa un concert a Olvan, organitzat per l'APO, que és l'Assemblea Popular d'Olvan i... Ateneu Popular Olvanès. Perdona, l'Ateneu Popular Olvanès i Maulets. I les activitats començaran a les 5 de la tarda al local de l'APO amb el passe de la pel·lícula, la toma, i després doncs, hi haurà un previ debat. Sí, cal dir que la pel·lícula La Toma fa... és una documental de la lluita obrera, sí, de l'Argentina, pot ser? De la recuperació de fàbriques a l'Argentina per part dels treballadors després del Corralito i totes aquestes mm-hmm. coses que van passar fa uns anys a l'Argentina i que potser passen aviat per aquí. Mm-hmm. Molt bé, i bé, de cara al vespre, doncs concert a les 9 hi haurà un sopar popular i a les 11 doncs, hi haurà un concert en què actuaran Grapat, Antídot, Bandera Negra i bé, i un i el PD resident d'aquí de l'Ateneu i de Ràdio Pinsania, el PD Watsda. Tots els actes doncs, seran lliures i els preus doncs, populars sota el lema Davant la crisi, autogestió. Molt bé, i has parlat del Grapat, que cal dir que també han estat aquests estudis fa uns pocs dies en el programa El Boig dels Pirineus, presentant el seu nou, o en el seu primer CD, i bé, doncs que potser després us posem una cançó d'ells, no? Sí, i tant. I bé, doncs us convidem a anar a celebrar aquest primer CD i a gaudir d'aquest concert també. Mm-hmm. Més coses perquè els més patumaires doncs, ja poden gaudir doncs, els primers, escoltar els primers balls aquest cap de setmana perquè se celebra a la Patum del carrer de la Pietat. El carrer de la Pietat doncs, és un barri del casc antic de Berga que 15 dies abans de Corpus doncs, fan la seva pròpia Patum. Doncs bé, comencen aquest cap de setmana i bé, doncs se celebrarà dissabte i diumenge. I bé, hi ha més coses, ja ens anem a comarques, i és que la Garrotxa fa la segona diada de cultura popular, concretament a Maià de Montcal. I bé, començaran les activitats a les 3 de la tarda amb un campionat de truc, amb pernils, amb vi i d'altres premis, i doncs donarà pas cap a la tarda, cap a les 6 de la tarda, a mostres de cultura popular, amb bastoners, amb trabucaires, geganters... I bé, tot això, més tard tindrà lloc un cercavila a partir de 9:15, que després continuarà a 10:15 amb un sopar popular i acabarà doncs, amb un concert del Belda i el conjunt Bada Badoc. I més festa amb PDs també. Molt bé, i també anant una mica més enllà per qui vulgui desplaçar-se i anar a l'àrea metropolitana, cosa poc recomanable generalment, doncs pot anar al Prat de Llobregat, Llobregat avall, al COP Alta Tensió, aquest centre social ocupat del Prat, que està en perill de desallotjament, però que porta molts anys en vida, i gaudir del concert antirepressiu, que també celebra els 20 anys d'un grup mític, històric, que són el Sotagar. 20 anys de Sotagar, així que podrem escoltar un d'aquells grups de fa tant temps a Euskal Herria que van despertar doncs, tantes emocions, tants sentiments i tot un moviment musical molt intens i molt interessant. Així que Sotagar, 20 anys al cop del Prat de Llobregat. Molt bé, i també... doncs... perdoneu, aquest dissabte 30 de maig. Molt bé, Jordi, així, acabant de dir-ho tot ben clar. Més coses perquè aquest cap de setmana també se celebra el Garraf, al FONA 2009, que és el Festival de Música Electrònica Experimental Aborigen i que tindrà lloc aquest dissabte 30 de maig a partir de les 5 de la tarda al local GER de Ribes del Garraf. I d'entre d'altres doncs, hi actuaran doncs, grups com Enceladilla So Insistent, A Saber, Compartir Dona Gustet, i bé, i molts altres. Esteu... sí, sí. I molts altres. I jo no tinc res més per aquí, Jordi, per ara. Jo sí. Sí? Si vols dic uns altres noms dels que toquen al FONA. Sí. Aviam, Smug Laptop Orquestra. Molt bé. Rapsodes Indigna. I ja està. Aquest que és molt bé és el de Compartir Dona Gustet. Bueno, i... què més? Que, no sé, que passem... no, que, la secció del que no farem. Què no farem? Què no faràs tu, Jordi? Doncs mireu, jo aquest cap de setmana ni mai penso comprar pa al Forn Cortic de Berga. Forn Cortics. Allà al Vall no penso comprar el pa. Mm-hmm. Perquè per heu de saber, bergadans, bergadanes, que el Forn Cortics fa cas omís a les demandes que hi ha per part de veïns del Vall de Baix, que és que els motors de la seva fàbrica que tenen allà instal·lada doncs molesten el veïnat, molesten el son d'uns quants veïns. Ja fa temps que es parla amb ells i ells, doncs, ni cas, fent caler, fent empresa, doncs, fent indústria. Mira, Jordi, m'agrada que hagis dit això perquè jo tinc el mateix problema. Per tant, doncs, un convit al boicot del forn Cortix fins que no canviï la seva actitud i ja en parlarem d'aquest tema. Doncs mira, Jordi, jo, com t'anava dient, també tinc el mateix problema amb la cancel·leria Gonfaus, així que la cancel·leria Gonfaus plaça Sant Pere. Així que jo també pues, demano doncs, d'anar a boicotejar allà, perquè també tenim el mateix problema amb el motor del... Sí, sí, del... Tanta punyetera ordenança. Del cel obert. Tanta ordenança, i al final els de sempre poden seguir molestant i emprenyant i fent i desfent a la seva manera, no? La màfia bergadana, com em deia un dels veïns afectats. No? Mm-hmm. Doncs molt bé, podríem convertir aquesta secció amb la... amb la secció de... Queixes, la denúncia del ciutadà. Exacte, obrim no? El telèfon. Saps el telèfon de memòria? 821-6592. 93-821-6592. Si hi ha queixes ciutadanes, aquest micro està obert, així que us convidem a trucar. De moment, Forn Cortix i Canceladaria Gonfauns... Ja els tenim a la llista. Esteu a la llista i convidem al boicot. I ho diem amb tota la raó. Amb tot el cor, diem. Perquè... realment és un tema que ens afecta i greument. Està clar. Doncs vinga, tornem. Doncs jo no sé què és lo que està passant darrerament, que tot el món s'ha fotut a ballar. Que no sigui perquè em faltaven un parell en el recompte general. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. I àvies de la ràdio en directe metent a la presó paella per dinar. Ben bé als seus nassos res no es varen en sumar sarri i piti, ja l'estaven tramant. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, visca tu. Sarri, ho celebran, xampan és la més dolça de totes les cançons. L'encierro a Pamplona, en sarronada, la cangria, el cel és roig, cobert pels mocadors. Està aquí fer passatzen de nazquen al diontan, gent de ací de la dansatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi, falta diren la kotzreko el toge, nira lean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Hi ha una festa del mil. Doncs bé, continuem a la setmana tràgica i bé, estem a la secció d'un cop d'ull als mitjans. I heu escoltat els Triquicio, que és un dels grups que tocarà per Patum a les Barraques, concretament el divendres. Divendres de Patum, podreu escoltar aquest grup que ha sonat ara. I bé, doncs passem a un cop d'ull als nostres mitjans, que una setmana més és la directa. I bé, doncs tenim la directa davant. I bé, és una directa bastant interessant. Recordem que és un setmanari de comunicació. Que surt el dimarts, oi que sí, Jordi? Surt el dimecres. Vale. Dimarts va impremta, dimecres als matins. Vale. Ja, a mi em sonava el dimarts d'estar algú per allà. Vale, vale. I aquí a Berga doncs, el podeu trobar ja un dijous, per exemple, a la llibreria Mafalda o als subscriptors a casa seva. I bé, doncs, hi ha un, per començar, hi ha una vinyeta que m'ha agradat molt quan l'he vist, el racó il·lustrat, i és una vinyeta que fa molta gràcia perquè fa referència als 100 anys de la Setmana Tràgica. Que a part del nom d'aquest programa doncs són aquells fets que es van esdevenir a principis del segle XX en què la població barcelonina i catalana va decidir que estava farta sobretot que enviessin els seus fills, no? Les mares i els pares sobretot, que enviessin els seus fills al Marroc a combatre amb l'exèrcit, es va rebel·lar i va aprofitar doncs, per de passada mostrar tot el seu tota la seva ràbia cap a aquella institució tan cruel i tan malvada com és l'Església Catòlica, cremant convents, esglésies i altres. I la vinyeta doncs, fa referència a aquests fets. I veiem algo així com aquella cara del quadre El Crit amb una creu i darrere una església cremant. Bé, us recomano la visió d'aquesta vinyeta perquè realment fa molta gràcia. Està molt ben trobada. Què més? Què més? Parla de... d'una cosa que hem parlat abans, en referència a l'aigua, Sorea i Avià, que és l'externalització dels serveis públics, que guia l'actual estratègia de la privatització. Hi ha doncs, tot un reportatge molt interessant on diu, entre d'altres, que la universalització dels serveis socials són mentides piadoses, que sota una major eficiència s'amaga una estratègia per convertir els drets socials en un àmbit d'acumulació del capital, que l'acció dels serveis socials és pal·liativa i no preventiva, i per tant compleix una funció legitimadora, o serveis socials de la caritat i la corrupció, el negoci explícit i sense complexos. Doncs bé, sigui l'aigua, sigui l'electricitat, sigui la sanitat, sigui el que sigui, hi ha una estratègia molt marcada de part del liberalisme econòmic per externalitzar i privatitzar el poc que ens queda, i bé, doncs cal oposar-s'hi, no? Després hi ha la secció impressions amb bé, els diversos articles de reflexió i bé, més notícies, doncs una que fa referència a la secta Nueva Acrópolis que intenta infiltrar-se als moviments socials, aquesta secta neonazi, d'un nou acte feixista del moviment social republicà a Sabadell. Cal dir que aquesta gent, el moviment social republicà, que es dota d'una estètica així com una mica escarranosa, en el fons el que és un moviment feixista d'ultradreta i que bé, podeu veure els seus anuncis aquests dies a la televisió. Amb un discurs totalment xenòfob, no? Com els partits similars com Aliança Nacional o... Sí, xenòfob, però una mica amagat també a vegades. No? Menys directe, més sutil i més enganyós. No? Més coses, home, hi ha moltes notícies... em quedo també amb la secció central en què hi ha sempre una secció de fotografies que en aquest cas són del poble palestí i finalment bueno, també es parla d'aquelles llistes que s'intenten colar i molestar a l'Eurocambra a través de les eleccions europees, llistes d'esquerres, diguem, d'esquerra no parlamentària actualment. I bé, i finalment el que hi ha és una entrevista amb un personatge interessant, almenys, que es diu Santiago Alba Rico, que és un escriptor i filòsof, i diu coses tan interessants com que no és cert que les lleis les facin els rics per dominar-nos, sinó que les lleis les hem arrencades als poderosos i el que fan ells és violar-les. Bé, doncs també diu el senyor Alba Rico que hem de ser conservadors en el terreny antropològic, reformistes en l'institucional i revolucionaris en l'econòmic. Doncs res, recomanant-vos aquesta entrevista també i tota la publicació, doncs passem de secció. Molt bé, doncs vinga, passem de secció. Tenim petits problemes tècnics avui. Tu dius que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. I passe a dir altra cosa que em fa patir. Tu dius que gris i aquell marró, i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar. Doncs bé, passem a la secció, ja estem acabant, passem a la secció de salut i bons aliments, tot i que bé, aquesta secció la tenim una miqueta fluixa, perquè com que tenim encara algun problema tècnic i no tenim la connexió via telèfon, doncs tampoc podem contactar com fèiem abans doncs, amb les parades de, doncs, per exemple, com les del Mercat Municipal d'aquí de Berga. Sí, i tampoc tenim l'Oriol i el Guillem, que són uns grans cuiners, i a nosaltres els recursos com que se'ns acaben una mica, però tu has pensat en bueno, alguna jo, cosa, eh? Sí, jo he pensat alguna tu cosa. Tu ets un gran cuiner, també. Jo també. Jo, bueno, considero que, bueno, normal, no? Però bueno, m'explicarem una recepta aquesta, i a més els hi dedicarem una parada al mercat, que són les nostres peixateres, les meves padrines també, que bé, també són seguidors del nostre programa i us explicarem una recepta molt senzilleta de fer i que doncs, podeu trobar aquests productes doncs, si aneu a comprar, a fer la compra allà. I es tracta de fer una dorada, que és a més un peix doncs, que surt força bé, és un peix blau, i que bé, fet de moltes maneres és molt bo, però una de les maneres que és molt fàcil de fer doncs, és al forn, tal qual, amb una safata ben grossa, afegint unes patates prèviament escaldades, haver-les posat, i bé, llavors es tracta de posar doncs, ceba, una mica de tomàquet, inclús una mica de brandi, i que es vegi fent durant 20 minuts, que es cogui una mica tot, i aquí afegim doncs, ja la dorada o les dorades, i les deixem doncs, com uns 40 minuts al forn a foc doncs alegre. I si li voleu donar un toc... Atenció, foc alegre, eh? Un foc alegre, un foc viu. I... Pot ser elèctric i amb la llum punxada, no? Si pot ser així, millor doncs, expoliar-la doncs, a una... De... Bueno. Sí, la fecció va. Vale. I bé, el toc és la picada d'all i julivert i uns fruits secs i afegir-li doncs, 5 minutets abans de treure-ho i servir-lo. Un consell és que quan ho deixes més... El dia següent queda més bo. Si ho escaldes, això queda més... Jo no he entès una cosa. Digues. Dius que és la dorada. Sí. I després has dit que és un peix blau. No és aquí un... veig una contradicció. Ah, sí? Sí. Daurada o lava? En què m'han quedat? Dorada. Res, no m'has agafat la broma. Perdona, ja portem una estona aquí i ja estic. Ja... Segons com no l'has agafat. Què és un peix blau? Lete. M'has dit que és un peix blau. Sí. Què és un peix blau? Un peix de riu. Ah. Ostres, merda. Aquí fica, es falla. M'he liat. Vinga. No, m'ho perdoneu, no? I tant. Vale, vinga, talla i ja tornem. Que gris i aquell marró i de seguida ja t'han canviat de pis. No cal dubtar que no és parlant, sinó amb gaiato que tot anirà canviant. O joventots o estripem la baralla, boig el que calla o a l'ull de palla. O joventots o estripem la baralla. Bé, doncs no sabem exactament què és un peix blau, ens hem quedat una mica tallats. Si algun... Estem aquí amb el debat de si algun oient és riu, un... mar, què és... Bueno, és igual. Perquè blau no és, de color blau no és. Per tant, ara ho mirem al Google. Vale. Passem vale. De secció. Ja estem a la secció final, ja estem a la secció de poesia. I bé, avui es compleixen 4 anys doncs, els tràgics fets de Patum del 2005, en els quals doncs, va resultar assassinat doncs, el nostre company i amic Josep Maria i Santa. Bé, doncs sí, ara fa 4 anys, va ser el divendres de Patum. Ja sabeu que la Patum hi ha anys que va més endavant i hi ha anys que va més endarrere. I bé, entre altres coses, doncs, cada any per recordar aquests fets, per recordar aquesta data i el company Santa, entre altres coses es fa el recital poètic. També es fa un dinar popular, una trobada a la Plana Rodona, que era un lloc on el Josep Maria hi anava, un lloc que gaudia i que li agradava, i on, entre altres coses, també s'hi va fer un punk al bosc, que era aquest festival de punk autogestionat que feia el Pep amb altres persones. I bé, doncs, aquí queda aquesta data i no l'oblidem, no oblidem el Pep, no oblidem aquells fets. I llegirem una poesia, en primer lloc, que és del mateix Pep i que està present en molts i moltes de nosaltres, però una vegada més, deia així. Un arbre, una branca creix, sola, distant, seguint el camí més planer a la llum, lligant i deslligant, vivint i abandonant. Milions de rametes com tu, que cedeixen davant la telaranya invisible de la vida. Totes tenen el seu camí, soles, però totes veuen la mateixa saba. Quina saba? L'has provat? Josep Maria i Santa Caselles, ens has ensenyat que comparties viure. Molt bé, i jo us llegiré un altre poema, aquest de Miquel Martí i Pol, i que es diu Lletra a Dolors. I diu així: em costa imaginar-te absent per sempre. Tants de records a tu se m'acumulen que ni deixen espai a la tristesa, i et visc intensament sense tenir-te. No vull parlar-te amb veu melangiosa. La teva mort no em crema les entranyes, ni m'angoixa, ni em lleva el goig de viure. Em dol saber que no podrem partir-nos mai més el pa, ni fer-nos companyia. Però d'aquest dolor en trec la força per escriure aquests mots i recordar-te. Més tenaçment que mai, m'esforço a créixer, sabent que tu creixes amb mi. Projectes, il·lusions, desig, prenen volada per tu i amb tu, per molts distants que et siguin, i amb tu i per tu somio d'acomplir-los. Te'n fas present en les petites coses, i és en elles que et penso i que t'aboco. Segur com mai que l'única esperança de sobreviure és estimar amb prou força per convertir tot el que fem en vida i a créixer l'esperança i la bellesa. Tu ja no hi ets, i floriran les roses, maduraran els blats i el vent al volta desvetllarà secrets, melodies. Tu ja no hi ets, i el temps ara em transcorre entre el record de tu, que m'acompanyes, i aquell esforç, que prou que coneixes, de persistir quan res no ens és propici. Des d'aquests mots, molt tendrament, et penso mentre la tarda suaument declina. Tots els colors proclamen vida nova, i jo la visc, i en tu se'n representa, sorprenentment vibrant i harmoniosa. No tornaràs mai més, però perdures en les coses i en mi de tal manera que em costa imaginar-se absent per sempre. I fins aquí el nostre humil homenatge al nostre company i amic, on estigui, Josep Maria i Santa. Bé, doncs, una abraçada al Pep, on estigui, a la família, i per part meva també a tota la gent que aquell dia estàvem allà i que vam patir tots aquells fets, i tota la gent que va seguir lluitant a la seva manera, com podia, per fer front a aquestes coses de la vida que ens prenen l'esperança a vegades, però l'esperança retorna. Així que salut i una cançoneta. Sí, doncs posarem una cançoneta del Grapat, del disc que van treure en homenatge amb el Pep, que és el disc de Branques, que hi ha tot de temes doncs, de tots els grups d'aquí de la comarca. I us deixem precisament amb un tema dels Grapat, aprofitant doncs, la vinentesa i que actuen aquest cap de setmana. I bé, fins aquí ens despedim, el 90.6 de l'FM, també a internet, www.radiopinsenia.net. Això ha estat la Setmana Tràgica, recorda que ens tornaràs a escoltar demà divendres a les 5 de la tarda, dissabte a partir de les 12 del migdia i diumenge a les 2 del migdia. Fins aquí la Setmana Tràgica, salut i fins ara. Bon cap de setmana, adeu. Volten la policia, nosaltres l'anarquia. Si no hi és de classe obrera, ningú t'ajudarà a aixecar-nos del terra. Avenguts sempre sols, destampida, somiàvem lentament. Quan valdria tenir un món diferent, amb un somriure ple de tu, el nostre canvi d'actitud. Reflex d'aquesta pura escòria que em persegueix, és absurd. No dic amb una cara, amb una larga il·lusió, com deia el mesos negre, ni oblit ni perdó. L'estampida somiava amb lentament, quan van triar tenir molt diferent. L'estampida somiava amb lentament, tenim molt diferent. Seguir lluitant, l'ambició no ens deixa veure les classes socials, tot això. I ho acabarà jutjant. Segueixen els passos d'un guanyador, que no ataca per l'esquena, que no saben el que es perdre si estem en mans d'un somiador. Els que donarien la vida per la lluita compartida. Compartida, compartida, compartida. Segueixen els passos d'un guanyador, que no ataca per l'esquena, que no saben el que és perdre si estem en mans d'un somiador. Els que donarien la vida per la lluita compartida. Compartida, compartida, compartida. Tanta vida somiava lentament, quan valdria tenir un món diferent. Tanta vida somiava.